Boti ganga ina yembela yese. Le bal impossible n'existe pas. Impossible existe à Kate. Il est Dieu. Nathalie, on a commis Nzambe. Nathalie, on a pamboli Nzambe. Bien aimé, t'as là ta voisin, t'as là ta voisine. Commis Nzambe. Maintenant, Kanisa. Tokene musika te 5 ans passés. Ozalaki wapi pe ozalaki ndenge nini? Banda ko kanisa 5 ans passés. Ozalaki wapi pe ozalaki ndenge nini? Nanya yebaki yo. Nanya balai ko tsayoka. Mais à cause de ce Dieu. A salio elembo. Il a fait de toi un signe bien-aimé. Papa Christian, yabisa bisto makamuza basali na bomo ina yo. Asala ya mingi. Ngayo yo eloko ya pamba. Akamatinga beto linga ye. Bamoni nanzela pebalu lingai Yeso yo Nkolo na bilembo Nazala kielo kwa kovwa kengaye Akamatinga pesingatine Bamona nanzela pebabengi moto Yeso yo Nkolo na bilembo Yesu we Nkolo na bilembo Kolo na bilembo Yesu e Akomi singelembo monene Kolo na bilembo Yesu e Kolo na bilembo Wapana kai Kolo na bilembo Yesu e Akomi singelembo monene Kolo na bilembo Nazala kimoto kokufe ngaye Akamatinga bikisinga ye Akomisinga mobali monene Yeso yo Kolo na bilembo Batuna kinga ikrisya yo kobala Ape singa imansi kitoko Natali nanzela bebaluli biso Yeso yo Kolo za malamo Yesu e Kolo na bilembo Yaya nagai Kolo na bilembo Yesu e Akomi singelembo monene Kolo na bilembo Yesu e Kolo na bilembo Yaswa nagai Kolo na bilembo Yesu e Akomi singelembo monene Kolo na bilembo Aloko tinga peto lingaye Bamo ninga inansela baka mwe Yeso yo, yende nkolo na bilembo Nga yoyo, eloko kubwaka Aloko tinga pesinga itina Bantani nansela pebalu lingaye Yeso yo, yende nkolo na bilembo Yesu we Yeso yo Kolo na bilembo Mopanya yo Akomi singelembo monene Kolo na bilembo Yeso e Kolo na bilembo Kolo ba Kolo na bilembo Akomi singelembo monene Kolo na bilembo Ya pamba Asoko liyo peto liyo pe Libota na kinsha sabatali yeso yo asa malamwe ndeko yo eloko ya pamba aloko ti wapesi yo tina batali na nzela pe bakamwe yo yeso yo kolo na bilembo yesu we kolo na bilembo yeso yo kolo na bilembo akomi singe lembo mone nasa elembo nzambe akomi singe elembo kolo na bilembo yesu we kolo na bilembo yeso yo kolo na bilembo akomi singe lembo mone Babengi na kinshasa batuni Yaya tinda Doza na posa na yo Yo yo Eloko akobwaka Aloko tiyo latisi yo pe Patali na nzela pe bakamwe yo Yeso yo Yenda pesi yo libala Yesu we Kolona bilembo Asankona bilembo biane mela Kolona bilembo Yeso yo Akomi singe lembo monene Kolona bilembo oh, Yesu we Kolona bilembo Koloba Kolona bilembo Haleluya Akomi singe lembo monene Kolona bilembo Kaloba ki yoko botate Bengi yo mama mapasa Omoni bika mwaya masia Yeso yo azamalamo Balo baki yo kobalate Mabenga kibando kinyoso vrema Yeko manatongo pebaka mwe Yeso yo apesi yo libala Yesu we Kolona bilembo Papa nangai Kolona bilembo Yesu we Akomi singe lembo monde Beta tolo, yes. beta tolo Kolona bilembo Yesu we Kolona bilembo Yesu we Kolona bilembo Papa nangai Akomi singe lembo monde Kolona bilembo Bazala kiko sala makita e Pote yo longate Apesi yone promosyon lisusu O yeso yo Kolo za malamo Wazala kielo kwa kobwa kakai Aloko ti yo pesi yo tina e Batali nanzela peba kamwe Oh, oh yeah Toyete, kolo za malamo Yesu we Kolo na bilembo Papa nangai Kolo na bilembo Yesu we Akomi singe lembo monene Wolololo Kolo na bilembo Yesu we Kolo na bilembo Lololo Kolo na bilembo Yesu we Akomi singe lembo monene Kolona bilembo jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Bien-aimé, alongola kapinzoli ya mawa. Apesa kapinzoli ya esengo. Nalela kapona makamu nzamba sala. Pe aza kukuba kusala bien-aimé. Yango mota pekisa yote koguma melanzambe oyo. Aza bien. Je vous dis vrai, aza bien. Ce qui est le monde, c'est là. Abakou Kalobi, attends là. Attends ce que ça coume là. Même si elle tarde, attends là. Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Azana posa yeba nombre d'années salina libot na mariage te po apesa yo mabota. Azana pena posa yeba bambula na yo te po apesa yo libala. Il n'a pas besoin de connaître degré à région na yo po apesa yo mukanda. Azana posa yeba yango te bien-aimé. Il est en Dieu, c'est pourquoi zalaka nesengo beta katolo. Moto na yo zalaka likolo. Ata yo ki sango ke quartier mobimba. Ba yebi ke yo balaka te. Ba koma ko tonga yo du jour au jour moto na yo ezala likolo lokola moto ya yebi Yesu soke sengeli pe odenda sala lolono do pona Yesu wana elo boko na ezala ka toujours likolo lokola roulage o ya zana pouvoir ya ko stopper nyonso ya monde a ténèbres na bon moi na ye asan zambe na yo zwa esengo na kombo na Yesu. Moli mwananga kumisa nzambe, kobosa na tabola mwana ye mokote.